Umówmy się na to, co dla Ciebie ważne. Z Taurona, nie z przypadku. Wybierz prąd eko z rabatem i usługami serwisantów i wygraj nawet 2500 zł. Sprawdź na tauron.pl/umówmy się. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 28 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Recep Erdoğan zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich w Turcji. Święto niepodległościowego ruchu ludowego obchodzono we wsi Stara Błotnica na Mazowszu. 4,5 roku więzienia grozi pijanemu kierowcy, który w Toruniu potrącił na pasach rowerzystę. Recep Erdoğan zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich w Turcji, poinformował szef Państwowej Komisji Wyborczej. Wcześniej ubiegający się o reelekcję prezydent ogłosił swoje zwycięstwo na wiecu w Stambule. Recep Erdoğan dziękował wyborcom za oddane głosy i przekonywał, że głosowanie było świętem demokracji. Lider opozycji Kemal Kılıçdaroğlu na razie nie uznał zwycięstwa Erdoğana, zapowiedział jedynie, że to nie koniec walki opozycji o odsunięcie prezydenta od władzy. Wojciech Cegielski. Turecki prezydent pojawił się na wielotysięcznym wiecu w Stambule i dziękował za oddane głosy. Chciałem podziękować wszystkim naszym obywatelom, że powierzyli nam odpowiedzialność za rządzenie krajem na następnych 5 lat. Setki tysięcy zwolenników Erdoğana świętują teraz jego zwycięstwo zarówno przed siedzibą prezydenta w Ankarze, jak i w Stambule. Zwycięstwa pogratulowali Erdoğanowi emir Kataru, premier Węgier Viktor Orban, prezydent Azerbejdżanu oraz afgańscy talibowie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pogratulował Recepowi Erdoğanowi zwycięstwa. Mamy nadzieję, że na rozwój naszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa i stabilności Europy oraz dalsze wzmacnianie strategicznego partnerstwa z korzyścią dla naszych krajów, napisał na Twitterze Wołodymyr Zełenski. We wsi Stara Błotnica na południowym Mazowszu zakończyły się ogólnopolskie obchody święta niepodległościowego ruchu ludowego z udziałem władz państwowych. Miejsce, w którym zorganizowano uroczystość, jest związane z postacią Henryka Bąka, zasłużonego działacza powojennego ruchu ludowego i opozycji demokratycznej, a także wicemarszałka Sejmu pierwszej kadencji, Dawid Grygorcewicz. Obchodom Święta Niepodległościowego Ruchu Ludowego towarzyszyły występy m.in. Gminnej Orkiestry Dętej ze Starej Błotnicy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że chłopi odegrali istotną rolę w budowie niepodległej Polski. Ruch ludowy był podstawą budowania świadomości narodowej jeszcze w czasie zaborów. Przedstawiciele władz państwowych wręczyli odznaki honorowe zasłużone dla rolnictwa. Chętni mogli również spróbować dań przygotowanych przez 12 kół gospodyń wiejskich z województwa łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Już zupa nam wyszła, końcówka, gulaszowa i kasza. My jesteśmy tym pokoleniem, gdzie podtrzymujemy tradycje naszych ojców, pradziadów. Ważne to są święta, bo rolnicy też muszą mieć jakąś odskocznię od tej swojej pracy. Święto Polskiego Ruchu Ludowego obchodzone jest w pierwszym dniu tak zwanych Zielonych Świątek od 1904 roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Do 4,5 roku więzienia grozi pijanemu kierowcy, który w Toruniu potrącił na pasach 68-letniego rowerzystę. Poszkodowany trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. 24-letni kierowca miał w organizmie ponad promil alkoholu. Toruńska policja w tej sprawie prowadzi postępowanie pod nadzorem prokuratora. Na filmie zamieszczonym w internecie widać, że kierowca jechał bardzo szybko i zignorował to, że na prawym pasie przed przejściem dla pieszych czekał inny pojazd. Za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości grozi do 4,5 roku więzienia. Koncerty, pokazy, gry i zabawy dla dzieci czy loty balonem to tylko niektóre atrakcje pikniku jubileuszowego na Zamku Królewskim w Warszawie. Można było też bezpłatnie zwiedzić zamek wzdłuż Trasy Królewskiej. Jechaliśmy z synem 12-letnim, żeby na świeżym powietrzu spełnić czas i trochę ogólnie tak rodzinnie razem. Więc fajnie, podoba nam się. Zapowiada się dobrze. Pogoda jest piękna, więc myślę, że będzie przyjemny dzień. Najlepsze na pikniku jest to, że jest fajne jedzenie i są fajne gry dla dzieci. Bardzo fajne było przeciąganie liny. No fajne. Tata nie utrzymał. Niestety nie dam rady przy większości. Dziewczynki, co wam się najbardziej podoba? Sałatka owocowa to jak pani krzyczy żółty, to te osoby, które mają żółty kolor, zamieniają się miejscami. I to było właśnie najfajniejsze. To zamieniają się miejscami śliwki! Raz, zanim chusta opadnie. Byliśmy tutaj pod tunelem kolorowym, było bardzo ciekawie, naprawdę. No i idziemy dalej. Piknik został zorganizowany po raz trzeci w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro nieco więcej chmur w północno-wschodniej Polsce, lokalnie słaby przelotny deszcz, a w Karpatach i na Przedgórzu Karpackim burze. Termometry pokażą od 15 stopni na północy do 24 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Witamy i raz jeszcze w maju tego roku zapraszamy. Scena teatralna Trójki. ...23 maja minęła 140. rocznica śmierci Cypriana Kamila Norwida, a 2021 był rokiem 200. urodzin poety. Zostaliśmy wtedy zaproszeni do udziału w tworzeniu muzyczno-poetyckiego, międzynarodowego, polsko-francusko-belgijskiego przedsięwzięcia, którego efektem i częścią zarazem był utwór radiofoniczny zamówiony przez festiwal Warszawska Jesień. Dzisiaj postanowiliśmy przypomnieć ów utwór, a także skomplikowany proces jego powstawania. Połączyliśmy się z Paryżem, z panią Elżbietą Sikorą, która skomponowała muzykę i zrealizowała zgranie tego radiowego eksperymentu. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór, cieszę się, że panią słyszę. Także, bardzo miło. Co dzisiaj z perspektywy tych 2 lat, które minęły od premiery, jest najważniejsze w tej historii? No chyba najważniejszy jest Norwid i jego słowa, bo to była podstawa całego tego przedsięwzięcia. I wokół tego punktu postarałam się żeglować dźwiękami tak, żeby coś z tego ciekawego wykonać. W naszej pamięci pozostanie zapewne oryginalny tytuł Norwid apostrof elipsa. No właśnie, ten apostrof proszę nam wytłumaczyć, czego nie możemy w dźwięku inaczej przekazać. To jest niewytłumaczalne, powiedziałabym po prostu tak. Każdy może sobie to interpretować jak chce, albo to jest elipsa Norwida, albo elipsa na temat Norwida, albo elipsa jako forma tego utworu. Pozostawmy trochę tajemnicy. No tak, ale podkreślała pani już wtedy, że to jest nie słuchowisko, tylko utwór radiofoniczny. Tak, to jest taka dla mnie przynajmniej specyficzna bardzo forma, którą lubię się bawić. Nie tylko bawić, ale też lubię ją tworzyć. Skomponowałam jeszcze dawno temu, bo w Warszawie w studiu eksperymentalnym, utwór pod tytułem Ziemia Jałowa według tekstów Eliota, poety angielskiego, i to właśnie taka czysto forma radiofoniczna, która jakby miesza ze sobą słowo, aktorstwo, akcje, dźwięki, muzykę, wszystko razem. No, wracając do owej elipsy, wiadomo, że to figura geometryczna, ale w tym przypadku retoryczna, czyli wyrzutnia, opuszczenie. W celu, że przeczytam z definicji, kondensacji i zdynamizowania przekazu. No mam nadzieję, że zdołałam jakoś poradzić sobie z takim zadaniem. Ale właśnie na czym to opuszczenie polegało? To są fragmenty i nie tylko utworów jego poetyckich, ale także fragmenty listów i jego przemyśleń, które spisywał. I wyboru tych fragmentów dokonał Zbigniew Naliwajek, który moim zdaniem bardzo do tego ciekawie podszedł, bo to jakby daje taki obraz Norwida jednocześnie fragmentaryczny, a z drugiej strony dosyć pełny, bo z problemami, z którymi się zmagał. I oczywiście zdecydowaliśmy się także wybrać parę fragmentów, które są najbardziej znane z jego poezji. To państwo oczywiście usłyszą, aczkolwiek niektóre słowa zostały na swój sposób jakby zatarte, ale to jest efekt zastosowanych przez panią sampli. Tak, bo to jest no, taka figura retoryczna troszkę, bo to można sobie wyobrazić, że przechadzamy się gdzieś w jakiejś przestrzeni, nie wiadomo, czy to jest Paryż, czy to jest jakieś inne miejsca, które Norwid odwiedzał, czy w ogóle w wyobraźni jego, czy też w naszej. I tam do nas dochodzą jakieś fragmenty, jak tak byśmy szli ulicą, prawda, i słychać czasami fragmenty konwersacji, fragmenty, może ktoś stanął, wyrecytował jakiś poemat. Nie wiadomo, to jest rodzaj takiej wędrówki. Wędrówki jednocześnie po słowach i wędrówki po dźwiękach. No, ale w sensie dosłownym też wędrówki, o czym za chwilę, bo wyjaśnijmy jeszcze tę oto kategorię przedsięwzięcie międzynarodowe. Na czym ta międzynarodowość polegała, bo nie wszystko przecież słychać w utworze radiofonicznym. Z naszego punktu widzenia to jednak jest rodzaj eksperymentalnego słuchowiska. No na pewno. Ta międzynarodowość wzięła się, myślę, głównie z tego, że pomysł i projekt powstał w Polsce i bardzo się cieszę, że mogliśmy z Trójką współpracować z tej strony polskiej. Z drugiej strony wiadomo było, że chcielibyśmy to pokazać też w jakichś innych mediach, w jakichś innych radiach europejskich i stąd powstał od razu taki zamiar, żeby tekst ukazał się także po francusku, czyli że od początku będą realizowane dwie wersje, jedna w języku polskim, a druga w języku francuskim. No to już trochę podwyższa tą poprzeczkę, bo wiadomo było, że ja mogę skomponować z powodu głównie czasu jedną warstwę dźwiękową i ona musi jakby dać sobie radę z tymi dwoma językami. Bardzo pięknie zresztą obie te wersje językowe nagrali aktorzy w Warszawie, w Polsce. I troszeczkę może pod moim kierunkiem, bardzo dalekim, bo ja tylko mogłam pewne sugestie przekazać panu Andrzejowi Sewerynowi i on bardzo pięknie przychylił się do tych moich sugestii. A poza tym utwór ten był już pokazywany, czy też dawany do odsłuchu w radiach w Belgii i także w Paryżu. O odbiór zapytamy później. Pozostańmy przy aktorach. Otóż nagrywaliśmy ich u nas w studiu w programie trzecim. I zaproponowaliśmy tych, którzy po prostu bardzo dobrze znają język francuski, świetnie podają go także. I to obok Andrzeja Seweryna, osoby oczywistej w tej sytuacji, wystąpili jego córka Maria, która zdawała maturę francuską, oraz pan Jerzy Radziwiłłowicz, który także tłumaczył na przykład Moliera. A więc cała trójka poradziła sobie z tą trudną w sumie materią. Wielu nawet polonistów przyznaje się do tego, że nie wszystko z poezji Norwida rozumie, więc zadanie było karkołomne, no ale oczywiście efekt już niektórzy spośród państwa znają. Wspomniałabym również o tych głosach, które pojawią się no jakby w tle, chociaż to trudno powiedzieć, czy to jest drugi plan, rejestrowanych przez panią, czy z pani inicjatywy. Tam przecież pojawia się raper, mieliśmy już sample, teraz raper, czyli no bardzo współczesny to utwór, czy nowoczesny, no i również głosy owej ulicy. Tak, tych bohaterów jest poza raperem, którego znamy, nazwisko Jean Besançon, który zgodził się po prostu z przyjaźni nagrać swój głos w studio w Belgii, gdzie ja zresztą realizowałam ten utwór. A inne głosy pojawiają się przy okazji takiej jednej z naszych przechadzek z mikrofonem. Tutaj bardzo pomogło Radio Francuskiej Grupy Recherche Musicale. Miałam do dyspozycji pomoc w osobie realizatora dźwięku i zrobiliśmy duży spacer po różnych częściach Paryża, szukając dźwiękowych śladów Norwida, a nie tylko. I też tam chciałam pewne rzeczy nagrać, takie, które by świadczyły o tym, że jesteśmy w mieście. A w La Villette spędziliśmy parę godzin pytając przechodniów, ludzi o to, czy znają takiego poety. Domyślicie się państwo, że niestety wszystkie odpowiedzi były negatywne, co też o czymś świadczy. Jedna osoba powiedziała, że bardzo chętnie teraz się zapozna z tym poetą. No przynajmniej tyle mogliśmy zrobić. La Villette to dzielnica? La Villette to jest dzielnica Paryża, które kiedyś były wielkie rzeźnie, a teraz są kulturalne takie wspaniałe obiekty, między innymi Filharmonia Paryska, Cité de la Musique, a poza tym jest to miejsce promenady, bardzo takie efektowne, z lasem bambusowym i ono prowadzi do kanału Canal d'Ourcq, czyli nad wodę. Takie ciekawe, bardzo urocze miejsce w Paryżu. No i on sam, ów bohater, najważniejszy, jak pani zauważyła, Cyprian Kamil, odchodzący poza ojczyzną polską, której zresztą na mapie nie było, w zapomnieniu, no i w przytułku. Ów przytułek też, przynajmniej w pani wyobraźni, odgrywa tu pewną rolę. Tak, ja sobie wyobrażałam zresztą, że nagram dźwięki w tym przytułku, ale był to okres COVID-u po pierwsze, a po drugie dano mi odpowiedź, że nie ma takiej sali, która by ładnie brzęczała, ładnie dźwięczała, bo to po prostu jest w tej chwili przytułek, no taki jak przytułek może być. Więc poprosiłam grupę dźwiękowców z Paryża, żeby po prostu mi nagrali kroki w jakimś kościele, który mógłby coś ewokować, taki rodzaj pobytu Norwida gdzieś w jakimś miejscu paryskim pod koniec jego życia. Poza tym kroki są takie bardzo fonogeniczne zazwyczaj i przydają się często, żeby poprowadzić do kogoś opowieść, więc to było dla mnie bardzo przydatne. Naturalnie wszyscy twórcy zostaną zaprezentowani. Niemniej zapytajmy jeszcze o ten duet wykonujący muzykę akustyczną, bo kompozycja, najprościej mówiąc, składa się z muzyki akustycznej właśnie i elektronicznej. Tak, ja napisałam po prostu króciutkie fragmenty na dwa instrumenty, akordeon i kontrabas. Był to Rafał Lutz z Wrocławia, który nagrał bardzo pięknie dźwięki akordeonu i to nagrywał w Narodowym Forum Muzyki, a drugim muzykiem był Tomasz Januchta, który przepięknie nagrał fragmenty napisane przeze mnie na kontrabas. No ja potem, mając te elementy pierwsze dźwiękowe, poza właśnie dźwiękami nagranymi w mieście przez innych dźwiękowców dla mnie, takie jakie chciałam mieć, zabrałam się za bardzo żmudną pracę, która trwała 2 tygodnie w studio w ON w Belgii, niedaleko Brukseli. Tam dostałam nagrane pięknie przez państwa głosy recytujące poezję, bardzo ładnie już zmontowane w 2 językach. No i potem po prostu to już takie szycie, krajanie, skracanie, odwydłużanie, normalna praca kompozytorska. Również radiowa, bardzo to lubimy. Może najmniej skracać, ale szyć... Czasami trzeba, tak. Bardzo. Układać ten patchwork, no nie powiedzieliśmy jeszcze o tych, którzy pracowali nad słowem. Oczywiście wymieniła pani nazwisko pana profesora, romanisty Zbigniewa Naliwajka. On wykonał tę pracę, by tak rzec, literacką. Tak, po prostu napisał rodzaj scenariusza. Posługując się wyłącznie tekstami Norwida, ułożył to w jakimś porządku, który ja zaakceptowałam, bo on ten porządek mi odpowiadał. Wiedziałam, że mogę z nim doprowadzić do jakichś napięć albo wręcz przeciwnie, do uspokojenia. Znalazł się tam też koniec. Także poszłam tym śladem po prostu. Jest jeszcze jeden człowiek zaproszony przez panią. Ten, który przełożył na język francuski wiersz. Tak, to jest utwory. Jerzy Jerzewski. Bardzo piękne tłumaczenia. Także no, myślę, że Norwid byłby zadowolony z nich. No tak, próbujemy jakoś zrekompensować mu. Wcześniej zdarzyło się to w 200. rocznicę jego urodzin, a teraz w 140. rocznicę jego śmierci zrekompensować tę swoistą elipsę życiową, bo to on w jakimś sensie przez historię został właśnie poddany owej wyrzutni, owemu opuszczeniu. Tak, tak to się bardzo w jego wierszach czyta, to jest czytelne, niesłychanie dobrze też jego jakby spojrzenie takie pełne zrozumienia tego, kim jest człowiek, nie tylko kim jest Polak, kim jest Francuz, ale po prostu kim jest człowiek. No, odkryli to już jego badacze, że brzmi on bardzo współcześnie. Wiemy doskonale, o czym on pisze w XXI wieku, czyli w 100 kilkadziesiąt lat później. Tak, i myślę, że jeszcze 100 lat później też następni po nas będą wiedzieli, o czym on pisał. Mimo że, przypominamy raz jeszcze, to nie jest najłatwiejsza twórczość, w tym poezja. Zatem przeżyjmy raz jeszcze tę naszą przygodę, a panią Elżbietę Sikorę poproszę, a panią poproszę jeszcze o krótką rozmowę po. Dobrze. Zazwyczaj pytam tak rytualnie, czy zaczynamy? Zaczynamy. Norwid Elipsa. Utwór radiofoniczny Elżbiety Sikory. Teksty Cyprian Kamil Norwid. Scenariusz Zbigniew Naliwajek. Muzyka i realizacja dźwiękowa Elżbieta Sikora. Występują Maria Seweryn, Andrzej Seweryn, Jerzy Radziwiłowicz. Reżyseria Andrzej Seweryn. Nagranie aktorów Renata Szewczak. Wykonawcy partii instrumentalnych Rafał Łódz, akordeon, Tomasz Januchta, kontrabas, partie wokalne Jean Besançon, raper. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. Cyprian Kamil Norwid. Je ne connais pas le poète Norvide. Norvide, c'est ça vous me dites? Non, je ne connais pas du tout ce poète. Merci. Ben, je vous en prie. C'est plus un Camille Norvide. Norvid? Cyprian Kamil Norvid. Norvid? Cyprian Kamil Norvid? Norvid, je ne le connais pas. Je suis désolée, mais par contre, renseignez sur lui. Donc moi, je suis dans mon monde. Demain, je me produis. Je suis dans l'Audi, rue Saint-Omblée. On est à Zelé. Mais les vrais rappeurs, c'est lui, là. Norvid. Norvid. Norvid. Norvid. Norvid. Norvid. Norvid. Norvid. Norvid. Norvid. Norvid. Non, je ne connais pas Norvid. Non, je ne connais pas Norvid. Norvid. Non, jamais. C'est désolé. Non, mais Norvid, je ne connais pas. Źle, źle. Zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie. Ona za mną, przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu. Ona weź, modlitwa wszędzie, wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie. Ona za mną, przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu. Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. Część pierwsza. Jak gdy kto ciśnie w oczy człowiekowi garścią fiołków i nic mu nie powie. jak gdy akacją zwolna zakołysze, by woń podobna jutrzennemu ranu z kwiaty białymi na białe klawisze otworzonego padła fortepianu. Jak gdy osobie stojącej na ganku daleki księżyc wplata się we włosy, napawającym układając wianku czoło lub w srebrne ubiera je kłosy. Jak z nią rozmowa, gdy nic nieznacząca, bywa podobna do jaskółek lotu, który ma cel swój, acz o wszystko trąca, przyjście letniego prorokując grzmotu, nim błyskawica uprzedziła tętno. Tak, lecz nie rzeknę nic, bo jest mi smętno. Lecz nie rzeknę nic, bo jest mi smętno. Źle, źle, zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie. Ona za mną, przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu. Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. Źle, źle, zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie. Ona za mną, przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu. Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. Białej. Niejedna postać cię minie, lecz ty ją wspomnisz struchlały. Czoło ma w cierniu czy w brudzie? Rozeznać tego nie można. Poszepty z niebem o cudzie na wargach czy piana bezbożna? Rzekłbyś, że to Biblii księga zataczająca się w błocie, po którą nikt już nie sięga, iż nie czas myśleć o cnocie. Rozpacz i pieniądz. Dwa słowa łyskają bielmem jej źrenic. Skąd idzie? Sobie to chowa. Gdzie idzie? Zapewne gdzie nic. Takiej to podobna jędzy ludzkość, co płacze dziś i drwi, jak historia. Wie tylko krwi, jak społeczność, tylko pieniędzy. D'où est violent comme un oxymore, cherche la mise en abîme de sa propre existence. Si on dit qu'il s'est gâché. Część druga. Czemu ten świat nie jako Eden? Czemu nie ideałem? Słuchaj, dwóch ludzi znałem. Ach, z tych dwóch, cóż byłby za jeden? Wygnańcem ja, spocznienia nie sławy szukam. Nun fama. Mieszkam tu jak w arcytanim hoteliku, z dodatkiem widoku świętych osób, ale mi to artystycznie i socjalnie bardzo zaczyna szkodzić. Co dalej? Nie wiem. I pożegnałem kraj i brzegi znane odepchnąłem nogą, jak wioślarz z łodzi ziemię odpycha i jak odgarnia on pianę leniwo płynną i luźną. Kraj, gdzie każdy czyn za wcześnie wschodzi, ale książka każda za późno. Cóż ja jestem dla społeczności polskiej? Tylko prace i walki. To nic. U nas, aby być członkiem społeczności, trzeba posiadać parę mil kwadratowych piasku i propinację. Część trzecia. Czułość bywa jak pełen wojen krzyk, jak szemrzących źródeł prąd i jako wtór pogrzebny. I jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowiec nosić zwykł zegarek srebrny. Część czwarta. Gdyby te głupie społeczeństwo wiedziało, co mógłbym i powinienem bym był zrobić, ale nie ma z kim gadać. Przedwieczny czyni wszystko dla tego biednego narodu, ale ludzie są żadni. Szlachciców kilku, zebrawszy się raz w tydzień na herbatkę, pisze sobie to i owo i drukuje. Żony kupują i czytają czasem. Oto i cały ruch umysłowy w narodzie, w którym za to się krepleje, za to tylko, że od lat stu każdy czyn za wcześnie, a każda książka za późno wychodziła i wychodzi. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. Cóż nowego? Despotyzm runął. Wraz opowiem, oto depesza. Jakże pan cieszy się zdrowiem. Niech pan siądzie. Depesza mówi? Spocząć proszę. Depesza ta. Co może wodę słyszę? Upadły szarańcze w Grecji, na Cyprze brzeg się w otchłanią sunął. W Cyruliku Sewilskim występuje pita. Pomarańcza, jak widzę, z Malty. Wyśmienita. Może drugą? Jakże despotyzm już runął. Lecz właśnie anonsują eks-szambelanową z synem przybranym. Cóż pan mówisz na nepotyzm? Chłopiec starszy od matki o rok i głowę? Właśnie nadchodzą. Jakże runął ów despotyzm? U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. Byłem wczoraj w miejscu, gdzie mrą z głodu. Trumienne izb oglądałem wnętrze. Noga powinęła mi się u schodu na nieobrachowanym piętrze. Musiał to być cud. Cud to był, że chwyciłem się belki spróchniałej, a gwóźdź w niej tkwił jak w ramionach krzyża. Uszedłem cały. Lecz uniosłem pół serca, nie więcej. Wesołości zaledwie ślad. Pominałem tłum. Jak targ bydlęcy obmierzł mi świat. Muszę dziś pójść do pani baronowej, która przyjmuje bardzo pięknie, siedząc na kanapce atlasowej. Cóż, powiem jej... Zwierciadło pęknie, kandelabry się skrzywią na realizm i wymalowane papugi na plafonie, jak długi, z dzioba w dziób zawołają socjalizm. Dlatego usiądę z kapeluszem w ręku, a potem go postawię i wrócę milczącym faryzeuszem po zabawie. Część piąta. Forma, co to? To jest piękno. A treść? To jest dobro. A prawda? To światłość obu. Ale co piękne, nie jest to, mówił Maurycy, co się podoba dziś lub podobało, lecz co się winno podobać. Jak niemniej i to, co dobre, nie jest z czym przyjemniej, lecz co ulepsza. Kształtem miłości piękno jest. I tyle. Źle, źle, zawsze i wszędzie. Pamięć czarna się wszędzie. Ona za mną, przede mną i przy mnie. Ona w każdym... Myślę, stary, mówił mi był... że sztuki przyszłość polega na tym, by wyrazić dobroć. Tak. Serce jest dobra rzecz, dopóki dobra. Co pisze, mnie pytałeś. Oto list ten pisze do ciebie. Zaś nie powiedz, że drobną szleci dań, tylko poezję. Te, która bez złota ubona jest, lecz złoto bez niej, powiadam ci, zaprawdę jest nędzą nędz. Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie. Dwie tylko. Poezja i dobroć. I więcej nic. Część szósta. Z pokoleń ofiary. Nie trzeba robić się karykaturą twórcy. Nie trzeba siebie, wciąż siebie mieć środkiem. Nie trzeba kłaniać się okolicznościom. Nie trzeba stylu nastrajać ulicznie. Jednym słowem, myślę, że przejdziemy do epoki nowej i śmiałbym powiedzieć normalniejszej. Poezja albowiem jako siła wytrzymuje wszelkie warunki czasów, ale nie wytrzymuje ich jako sztuka. Owszem, zyskuje ona na potędze w miarę, o ile zastępuje działalności innych, a pokrewnych jej, którzy swego nie robią. Lecz tą drogą zyskuje za potędze, utraca na sztuce. Część siódma. patrz, zza łuków, zza łuki kaukaskie się konie rwą, jak przed burzą jaskółki, wyśmigając przed półki, po sto, po sto. Gmach zajął się ogniem, przygasł znów, zapłonął znów i oto pod ścianę widzę czoła ożołowionych wdów kolbami pchane i znów widzę, acz dymem oślepian, jak przez ganku kolumny sprzęt podobny od trumny wydźwigają. Runął, runął twój fortepian. Ten, co Polskę głosił od zenitu wszechdoskonałości dziejów, ten sam runął na bruki z granitu. Lecz ty, lecz ja, uderzmy w sądne pienie, nawołując: ciesz się, późny wnuku, jękły głuche kamienie, ideał sięgnął bruku. Część ósma. Dziennikarstwo nasze nie zatrzymuje i nie obejmuje nigdy bieżących wrażeń, a przeto znane są nam tylko apoteozy pośmiertne i monumentalne owacje. Ukształcać zaś współczesnego sądu nie jesteśmy w możności. Owszem, takowego unikamy przez drażliwość zrazu oględną, potem systematyczną, a nareszcie nieszczerą. O tak, mój drogi. Czas idzie, śmierć goni. A któż zapłacze po nas? Kto oprócz ironii? Tak, mówię ci, że skoro istota poety zebrać u piersi swoich nie umie planety całego chóru ludzkich współłez i współjęków, zaiste niech mnie taki nie uczy, co jasne, a co ciemne. On ledwo wie, co przyjemne. Bo ja mnie deptał wszystkich mędrców i proroków, ale mnie huśtał wicher, ssałem u obłoków i czułem prochów atom na twarzy upadłej. Część dziewiąta. Domem, spłukane deszczem, poruszone gronem, łagodne oko błękitu patrzę na gruzy nieprzyjaznych grotów, na rozwalone bramy do ogrodów i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romea ta łza z nad planety spada i groby przecieka. A ludzie mówią, i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Par-dessus la maison des Capulet, des Montecchi, l'œil de l'azur, tranquille, après la foudre et lavé par la pluie, fixe le décombre des villes ennemies, le ventail sur les jardins détruits et dard une étoile plus haut. Pour Juliette, opine les cyprès, pour Roméo, une larme de planète, ce soir traverse le tombeau. L'homme s'agace, le nid. Larmes, non, pierres éparses. Et nul même n'en a souci. Rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. Norwid. Norwid? Norwid, Norwid, Norwid. Cyprian Kamil Norwid. Cyprian. Cyprian Kamil. Norwid, Norwid, Norwid. Kamil. Cyprian Kamil Norwid. Norwid Kamil Cyprian. Cyprian Kamil Norwid. Norwid. Cyprian Kamil Norwid. Cyprian Kamil Norwid. Norwid, Norwid. Cyprian. Czemu ten świat nie jako Eden? Czemu nie ideałem? Znałem. Ach, z tych dwóch. Cóż byłby za jeden? Jakże? Wódą do wiedzy. Wspominałem tłum, co płacze dziś. Jak tak tlęcy obwieszczą świat. Forma jest co tylko to? Krwi. To jest jak piękno. Społeczność. A treść? Tylko pieniędzy. To jest dobro. Wygnańcem jak prawda. Spocznienia. Jak światłość obu. Nie sławy szukam. No, ciesz się, późny wnuk. Co dalej? Jęgły, głuche kamienie. Ideał sięgnął bruku. Lecz nie rzeknę. A ludzie mówią, bo jest mi smęt. I mówią uczeni. I pożegnałem kraj, że tam wszyscy są. Wszy brzegi znane, odepchnąłem nogą. Jak wiośna w złoci ziemi odpycha. Bywa jak pełen wojen krzyk. Jak szemrzących rozkosz i życie. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. Artystycznie i socjalnie. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. Przedwieczny czyni wszystko dla tego biednego narodu, ale ludzie są żadni. Żony kupują i czytają. Tak, to i cały ruch umysłowy. Co to? To jest piękno. A treść? Cóż nowego? To jest dobro. Noga powinęła mi się w schodu na nieobrachowanym piętrze. Światłość musiał to być cud. Lecz uniosłem zawsze i wszędzie więcej. Kształtem miłości. Że przejdziemy do epoki nowej, śmiałbym powiedzieć normalniejszej. No tak, w każdym śmiechu. O tak, mój drogi. Ona w każdym oddechu. Ona w każdym śmiechu. Ona a ludzie mówią, w modlitwie i mówią hymnie. Uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie. I że nikt na nie nie czeka. Norwid, Norwid, Norwid. Norwid. Norwid. Cyprian Kamil Norwid. Devant moi et derrière moi, à mes côtés et dans tous mes souffles, et dans tous mes sourires, dans mes larmes, dans ma prière, dans mon chant. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. Cyprian Kamil Norwid? Norwid? Cyprian Kamil Norwid? Cyprian Kamil Norwid? Norwid, Norwid, Norwid. Norwid. À mes côtés et dans tous mes souffles, on avait rouge et dans tous mes sourires, et frime dans mes larmes. Usłyszeli Państwo utwór radiofoniczny Norwid Elipsa. Teksty Cypriana Kamila Norwida. Scenariusz Zbigniew Naliwajek. Muzyka i realizacja Elżbieta Sikora. Wystąpili Maria Seweryn, Andrzej Seweryn, Jerzy Radziwiłowicz. Reżyseria Andrzej Seweryn. Partie instrumentalne Rafał Łódz, akordeon, Tomasz Januchta, kontrabas, partie wokalne Jean Besançon, raper. Utwór powstał na zamówienie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Produkcja Stowarzyszenie Musique et Recherche oraz Barbara Marcinik i Jacek Pietrasik. Program Trzeci Polskiego Radia. Partnerzy: Stowarzyszenie Autorów ZAIX, Instytut Polski w Paryżu, Instytut Polski w Brukseli, Le Groupe de Recherche Musicale, Narodowe Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego, ALCOM, Festiwal Słuchowisk w Poznaniu. Koordynacja projektu Mikołaj Bylka-Kanecki i Stanisław Suchora. Utwór powstał z inicjatywy agencji Sonora Music. Dziękujemy. Zacytowaliśmy także maleńki fragment wersji francuskiej, choć i w polskiej, jak Państwo zauważyli, język francuski wybrzmiewał. Pani Elżbieta Sikora jest nadal z nami. Podkreślałyśmy międzynarodowy charakter przedsięwzięcia. Wypada zapytać o odbiór, o drogę tego utworu radiofonicznego po naszej premierze. O to, co było przed, nie pytam, bo prapremiera odbyła się właśnie na festiwalu Warszawska Jesień. A po? No ja miałam bardzo dobre echa już po tym pierwszym wykonaniu, zresztą takim konceptowym. Mieliśmy do dyspozycji dużą ilość głośników, bardzo pięknie projekcję dźwiękową zrobiła Barbara Okoń-Makowska. To było takie wykonanie po prostu muzyczno-koncertowe, które mnie bardzo satysfakcjonowało i właśnie echa publiczności były bardzo pozytywne. Potem odbyło się kilka, ale ja już nie będę mogła wymienić wszystkich, wykonania radiowe, między innymi w Belgii właśnie, chyba w dwóch takich radiostacjach i w Paryżu, to wiem, bo we Fréquence Protestante, i fragment także tego utworu został wyemitowany przez Radio France Musique. To chyba jest jak na razie jakiś taki malutki sukces. Mam nadzieję, że będą radiofonie różne do tego powracać. Jest stale projekt zrobienia wersji niemieckiej jeszcze tego utworu. Czekamy na jakąś iskierkę nadziei w tej materii. Mam nadzieję, że to się jakby zrealizuje. Życzę sobie i temu utworowi, żeby jakoś wędrował przez świat. Dołączamy się do tych życzeń. Dziękujemy za zaproszenie nas do owej wyprawy do Paryża, do czasów Norwida. Do czasów... Ja bardzo dziękuję, że mogłam to zrealizować. Do czasów Norwida, ale też do naszego XXI wieku. Bo jak państwo zorientowali się, to naprawdę współczesne i nowocześnie brzmiące dzieło. Pani Elżbieta Sikora była naszym gościem, kompozytorka muzyki akustycznej i elektronicznej, fenomenalnie posługująca się programami komputerowymi. W związku z tym, przypomnijmy, mieszkająca od roku 1981 w Paryżu. Maj musi być wyjątkowy na polach elizejskich. Tutaj chciałabym, żeby pola elizejskie pojawiły się w sensie metaforycznym też. Jeszcze nie zdążyłam pojechać tam, bo dopiero dwa dni temu przyjechałam z powrotem do Paryża z Warszawy, więc nie wiem, ale Paryż jest zielony dosyć, troszkę zabrudzony jak zwykle. Dzisiaj jechałam z centrum do domu półtorej godziny autobusem, co było średnią przyjemnością. No i jak zwykle ciekawy. Raz jeszcze dziękujemy. Mamy nadzieję do kolejnego spotkania. Może powstanie jeszcze inny utwór radiofoniczny. Dzięki pani muzyce, pani pomysłom. Zapraszamy w każdym razie, również licząc na owo zielone światełko nadziei. Dziękuję bardzo. Nie zapomnę o zaproszeniu. Dziękujemy również państwu za ten ostatni już majowy, niedzielny wieczór w tym roku naturalnie i do usłyszenia za tydzień, czyli w czerwcu. Scena teatralna Trójki. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.